sürmedik, önden öne sürülmüş leyleğim. Ben sufra isterim, hiç el sürmedik, önden öne sürülmüş leyleğim. Takılmış leyleğim. Ben gül isterim ki kokulanmadık, baştan başa takılmış leyleğim. Sarılmış leyleğim.